giga taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, jest 11. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Franz Timmermans mówi o potrzebie pilnych działań w sprawie sędziów Polskiego Sądu Najwyższego. Nie będzie zmiany stanowiska Polski w sprawie uchodźców, zapowiada minister Sasin. Dziś unijny szczyt poświęcony migracji. W tym serwisie też Londyn zaniepokojony planami zbliżenia Stanów Zjednoczonych i Rosji. Na początek wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franz Timmermans, który oświadczył, że sprawa ustawy o Sądzie Najwyższym wymaga pilnych działań. Timmermans wziął udział w posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z ustawą 3 lipca część sędziów będzie musiała przejść na emeryturę, jeśli nie poprosi prezydenta o przedłużenie kadencji. Wiceszef komisji uważa, że to naruszenie niezależności sądu. Argumentuje, że jego sędziowie są nieusuwalni. Jeśli chodzi o pilną sprawę dotyczącą przymusowego przejścia na emeryturę znacznej liczby sędziów Sądu Najwyższego 3 lipca, komisja jest w pełni świadoma, że natychmiastowe decyzje są niezbędne i nie będzie się obawiać podjęcia takich działań. Franz Timmermans zastrzegł, że komisja nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie. Wczoraj natomiast wiceprzewodniczący otrzymał wolną rękę i rozpoczął przygotowania do rozpoczęcia postępowania o naruszenie europejskiego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, które może się zakończyć pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne w karambolu na Krajowej Siódemce Warszawa-Gdańsk w województwie warmińsko-mazurskim. Między Olsztynkiem a Waplewem przy węźle Grunwald zderzyły się 3 busy i 2 samochody ciężarowe, informuje Rafał Prokopczuk z olsztyńskiej policji. Dodaje, że jeszcze za wcześnie, by mówić o przyczynach wypadku. Sytuacja na miejscu jest dosyć skomplikowana, ponieważ auta są bardzo mocno zniszczone. 2 pojazdy z tej piątki doszczętnie spłonęły, w związku z czym na pewno ustalanie okoliczności oraz dokładnych przyczyn tego zdarzenia może chwilę potrwać. Utrudnienia w miejscu karambolu mogą potrwać kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy. Nie będzie zmiany stanowiska Polski w sprawie przyjmowania i relokowania uchodźców w krajach europejskich, zapowiada szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Będziemy się wszystkim stanowczo sprzeciwiać pojawiającym się niestety w dalszym ciągu wśród polityków europejskich tendencją do tego, żeby na siłę tych uchodźców przyjmować i relokować w krajach europejskich, w tym w Polsce. To jest dla nas nie do przyjęcia. Minister Sasin pytany w TVP Info, jak odczytuje wypowiedzi kanclerzy Niemiec i Austrii Angeli Merkel oraz Sebastiana Kurza, że należy tworzyć regionalne centra dla uchodźców i imigrantów w Afryce Północnej, odpowiedział, że odczytuje to jako przyjęcie stanowiska, które Polska prezentowała od dawna. Dziś po południu zaczyna się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej poświęcony głównie właśnie migracji. Polskę będzie na nim reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu jest już w drodze na unijny szczyt tuż przed odlotem. Premier Morawiecki spotkał się z premierem Macedonii. Ten kraj nie jest jeszcze członkiem Unii, ale przed 2 dniami Bruksela zgodziła się na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Na konferencji prasowej po spotkaniu obu premierów była Sylwia Białek, o czym rozmawiali politycy. Szefowie rządów rozmawiali przede wszystkim o perspektywie członkostwa Macedonii w Unii Europejskiej i NATO. Premier Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie z faktu, że unijni ministrowie do spraw europejskich dali zielone światło do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią. Polska popiera Macedonię w bardzo wielu aspiracjach, w staraniach Macedonii, również o członkostwo w NATO. Mam nadzieję, że to się zadzieje szybko i że będzie to wzmacniało wymiar bezpieczeństwa na Bałkanach. Premier Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie z faktu, że Macedonia zakończyła długotrwały spór z Grecją o nazwę państwa. To na pewno nie był łatwy proces, ale otwiera teraz możliwości integracji Macedonii, na przykład z NATO, mówił szef rządu. W połowie czerwca szefowie dyplomacji Grecji i Macedonii podpisali historyczne porozumienie o zmianie nazwy państwa na Republikę Macedonii Północnej. Dziękujemy, mówiła Sylwia Białek. W brytyjskim rządzie rosną obawy, że w przyszłym miesiącu dojdzie do pojednania między Waszyngtonem a Moskwą, pisze londyński The Times. Gazeta rozmawia z ministrami i dyplomatami, którzy anonimowo mówią o zaniepokojeniu rezultatami planowanego lipcowego szczytu NATO i spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Obawiają się, że prezydent USA zaakceptuje aneksję Krymu oraz że zapadnie decyzja o umieszczeniu bazy USA w Polsce. Jeden z ministrów w rządzie Theresa May mówi gazecie, że Londyn boi się deklaracji o pojednaniu. Obawiamy się, że znienacka ogłoszony zostanie, w cudzysłowie, traktat pokojowy między Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem. W tym tygodniu John Bolton, doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa, spotkał się ze swoim brytyjskim odpowiednikiem, by próbować rozwiać wątpliwości. A brytyjski rząd ma się obawiać następującego scenariusza. USA instaluje bazy w Polsce, ale nalega, by odbyło się to na podstawie polsko-amerykańskiej umowy dwustronnej, a nie w ramach NATO. Waszyngton uznaje aneksję Krymu. Sankcje wobec Rosji zostają poluzowane. USA wycofuje się z jesiennych manewrów sojuszu w Norwegii. A jeden z członków brytyjskiego rządu mówi gazecie, że istnieje obawa, że Moskwa zgodzi się na wydanie Edwarda Snowdena, który opublikował amerykańskie dane wywiadowcze, a potem schronił się w Rosji. The Times pisze, że zdaniem brytyjskich ministrów i dyplomatów wszystko to osłabiłoby NATO. Dodajmy jednak, że John Bolton zdecydowanie odrzuca sugestie, by wizyta Donalda Trumpa w przyszłym miesiącu miała zaowocować uznaniem aneksji Krymu za legalną. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północy pogodnie, w centrum i na południu więcej chmur, będzie padał przelotny deszcz, ale też pojawią się ulewy, miejscami zagrzmi. Od 20 stopni w Małopolsce do 24 w centrum, 27 na Pomorzu Zachodnim i 28 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Droga do bramki nie jest prosta, ale cała nasza rodzina trzyma kciuki, żeby był... Kibicuj naszym jak Jarek Bieniuk z dziećmi. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce. Huawei Y5 z piłką w zestawie Junior Box. Szczegóły na play.pl. Play. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Dat. W jednym łóżku.

16 minut po 11. Czas przygotować grunt pod kolejną dawkę eklektyzmu w dzisiejszym wydaniu do południa. Nina Simone, ależ to gra, ależ to brzmi. Trouble in Mind. Już wcześniej napisał do mnie pan Marcin, ale poprosiłam, żeby jeszcze dopisał więcej, bo ja o tej historii najpierw myślałam, że jej nie znam, a później do mnie dotarło, że po prostu już zapomniałam, ale rzeczywiście na okładce singla Sorry Madonny jest zdjęcie autorstwa właśnie pana Marcina. Single Sorry, czyli płyta Confessions on a Dance Floor 2006 rok, no i pan Marcin pisze tak. Madonna promowała swój album, właśnie ten Confessions on a Dance Floor, dwoma koncertami w Londynie, w Coco Club i w Gay Club. Byłem na obu, a w trakcie drugiego miałem ze sobą aparat, którym zrobiłem serię dość dobrych zdjęć, które później zamieścił na swojej stronie mój kolega z Belgii. Była to jedna z największych stron dla fanów Madonny. Madonna trafiła na te zdjęcia, zleciła swojemu menadżerowi kontakt ze mną, zaczęła się negocjacja i voilà. Potrzebowałem pieniędzy, aby zapłacić za studia, a zdjęcie trafiło na okładkę singla Sorry. To pierwsze tego typu wydarzenie na świecie, o którym wtedy mówiono wszędzie, to oczywiście dawne czasy. Ale okładka została. Nie sięgniemy dzisiaj po piosenkę Sorry, ponieważ zaburzyłoby to naszą chronologię zdarzeń. Dzisiaj słuchamy muzyki z Immaculate Collection, a to zamyka się w roku 1990. To chyba wybór osobisty. To jedna z ukochanych piosenek mojego dzieciństwa. Material Girl. Some boys

Zapraszamy do reklamy. Wielkie czyszczenie magazynów w Black Red White trwa. Porządek musi być, zwłaszcza w naszych magazynach. Dlatego teraz obniżamy ceny tysięcy mebli i dodatków nawet do 60%. Tylko do 2 lipca. Szczegóły na BRW.pl. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i musiałyśmy zostać zdyscyplinowane, gdyż się zagadałyśmy. Właśnie. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Dzień dobry. A nóż widelec. Ale my nie o piłce. Nie, nie o piłce. Ja powiedziałam ani coś, co Państwu też powiem za chwilę, a powiedziałam ani coś, na co zareagowała takim wielkim znakiem zapytania, ale myślę, że Cię już... Nie, bo kiedy zaczęłaś mi o tym mówić, dotarło do mnie, że to wcale nie jest takie niezwykłe, jak myślałam, że jest, ale z kolei Ty o tym powiedziałaś z takim zachwytem, że postanowiłam jeszcze bardziej przyjrzeć się sprawie. Jeżeli zdobędą się Państwo na chwilę cierpliwości, to na pewno dowiedzą się Państwo, o czym tak rozmawiałyśmy. A zacznę dziś od przedstawienia gościa. Geno Miętkiewicz. Nasi stali słuchacze mogą już Gena znać. Gena jest znawcą polskich serów zagrodowych. Jest miłośnikiem i nie będę bała się użyć tego słowa szaleńcem. No a dla środowiska gastronomicznego jest serowym guru. Sery kocha nad życie. Wie o nich wszystko, naprawdę. O twarogu potrafi mówić tak, że nawet ci, którzy nie są miłośnikami na biału, mają ochotę na porządny plaster białego sera. No a Geno pięknie o tych serach opowiada i ma o czym mówić, bo polscy serowarzy obudzili się kilkanaście lat temu z zimowego snu i prześcigają się w tworzeniu aromatycznych, długo lub krócej dojrzewających przysmaków. Polskie sery zagrodowe warto poznać, warto szukać ich podczas wakacyjnych wędrówek, no i rozsmakować się w nich. I w tym nam pomoże właśnie Geno. Przez wakacje od czasu do czasu będę się z nim spotykać, od czasu do czasu będzie pojawiał się w cyklu A nóż widelec i będzie radził, gdzie pojechać, żeby zjeść dobry polski ser zagrodowy. No dziś odrobina teorii od Gena i przedsmak tego, jak on o serach mówi. Ja się bardzo cieszę, bo jeszcze 3 lata temu strasznie biadoliłem. Tak, wszyscy robią te świeże koryciny, to zgrzyta w zębach, nic fajnego, pakują do tego tych ziół jak koniowi siano. No nic z tego dobrego nie powstanie. To po prostu było świetnym zabiegiem marketingowym, szybko się sprzedawało, bardzo dobrej cenie. Nie trzeba było tego pielęgnować. Taki serowar nie bał się, że popełni błąd i że po pół roku wyrzuci ser. Skąd się wzięła nagle fala naprawdę świetnych jakościowych serów, to ja nie wiem. Gdzieś, czy się w nich obudził wstyd, taki podstawowy, ja jestem porządnym serowarem i nie będę robił byle czego. I nagle zaczęli robić sery niezwykłe, bardzo wypracowane. Gdzieś powolutku depcze im po piętach jeszcze kolejny ruch, czyli kolejny trend tym serowarom zagrodowym, depczą po piętach serowarzy garażowi. Cudowne zjawisko, bo to są ludzie, którzy nie mają swoich zwierząt, nie mają własnego mleka. To mleko śledzą jak ulubiony przedmiot na aukcji gdzieś internetowej. Szukają, badają i potem zaczynają robić sery. Im trudniejsze, tym większą im to sprawia przyjemność i radość, a trzeba przyznać, że są nieuleczalnie bezkompromisowi. To jest tak, że jak czegoś nie wiedzą, to będą się dopytywać, aż zarżną tego kogoś, kto ma tą odrobinę wiedzy, zajadą go pytaniami i zrobią ten ser. Jadłem tych serów kilka, jestem zachwycony, po prostu wyszukują sobie coraz to gorsze przypadki, przy okazji wymyślając jeszcze jakieś swoje takie mutacje. I o tym właśnie z Genem będę rozmawiać w wakacje. Co jakiś czas mogę Państwu też obiecać, że nauczy nas, jak zrobić domową gołdę, która, jak mi już gdzieś tam mówił, ten ser robiony w domu jest zawsze lepszy niż też kupowany w sklepie. Tak, gołda, żółty ser, taki tak. Do kanapek. Ania znowu takie oczy zrobiła. Nie, nie, nie doceniasz mnie naprawdę, ale pamiętaj, że musimy jeszcze zdradzić słuchaczom, o czym rozmawiałyśmy. No więc właśnie, teraz żeby dać Państwu coś na ząb, ja polecam taką letnią, lekką przekąskę. No, może to być również śniadanie. plaster dobrego wiejskiego twarogu. Teraz krówki mają już dobrą trawę, więc jedzą te wszystkie wspaniałości i mleko jest cudowne, tłuste, więc z tego mleka kawałek dobrego twarogu. No i proszę polać ten twaróg cudownym rzepakowym olejem z Góry Świętego Wawrzyńca. To jest bardzo dobry produkt regionalny. Proszę go szukać. To wyjątkowy olej, naprawdę. On jest niezwykle aromatyczny, lekko orzechowy i z takim kwaśnym twarogiem idealnie się komponuje. Trochę soli, no i koniecznie grubo mielony pieprz. Ja lubię jeszcze dołożyć trochę świeżych listków ziół i to mogą być, jakie Państwo sobie wymarzą. Może to być mięta, może to być melisa, może to być szałwia, bazylia, natka pietruszki i ten ser z tym twarogiem naprawdę, ten ser z tym olejem i z tym twarogiem i z tymi liśćmi, wszystko niezwykle ładnie wygląda, cudownie smakuje, jest bardzo aromatyczne i można oczywiście też twaróg zjeść tradycyjnie z miodem albo z konfiturą. Pomyślałam dzisiaj, jak zapowiadałaś swojego gościa i swój materiał, że słowo przedsmak idealnie do tego kącika pasuje. Tak, to prawda. Zatem przedsmak tego, co czeka nas kulinarnie w programie trzecim w to lato, Katarzyna Pruchnicka. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I want my money back. I'm down here drowning in your fat. You got me on my knees praying for everything you lack. I ain't afraid of you. I'm just a victim of your fears. You cower in your tower praying that I'll disappear. I got another plan. When there requires me to stand on the stage or in the street, don't need no microphone or beat. And when you hear the song, if you ain't dead, sing along. Bang a strum on these your drums till you get where you belong. I got a list of demands. In my room, I jumped up on my bed today and I played it on a broom. I didn't think that it would be a song that you would hear, but when I played it in my head, I made you reappear. I wrote a video for it and I acted out each part, and then I took your picture out and taped it to my heart. I taped it to my heart, dear, I taped it to my heart, and if you pull away from me, you'll tear my life apart. I gotta listen.

A ja, że mi powiedziała Kaśka, nie mogłabyś zastąpić Magdy Gessler. Tobie smakuje po prostu wszystko. Zamówiłabyś całą kartę, poprosiła o dokładkę, a skórką od chleba wyżarła resztki z brudnych patelni. Nie smakuje mi to, co jest przesolone. No i jeszcze rodzynki. I surowe warzywa bez choćby podstawowego sosu. Kiedy ktoś mówi, że w ramach zdrowej przekąski zjada pocięte w słupki marchewkę, pietruszkę i seler naciowy, to robi mi się słabo. Chyba uznaję takie osoby za podejrzane. No w każdym razie nie poprosiłabym takich o podżerowanie pożyczki. Nie lubię gotowych mieszanek przypraw. Nie lubię ziół prowansalskich, suszonych z torebki, którymi ktoś zasypał sałatkę, bo nazwa brzmi z klasą. Warzywa julienne w aromatycznym tchnieniu ziół prowansalskich, w kontredansie stłoczonym na zimno olejem rzepakowym i jabłkowym winegarem. No syf. Nie lubię cykorii i zupy owocowej. W przedszkolu raz w tygodniu serwowali nam ten przedziwny, zabielony śmietaną ciepły kompot z makaronem. Zawsze daję szansę pożywieniu, ale gdy zobaczyłam ten zestaw, wyrwały się ze mnie wszystkie zalegające w żołądku resztki, które dołączyły do tego, co na talerzu, tworząc wymiotno-owocowy, zabielony śmietaną miks. Pani przedszkolanka, potężnie zdegustowana, kazała mi kontynuować jedzenie. Ten, świadczący o prawdziwym powołaniu, rozkaz wywołał następny wyrzut treści. W ten sposób dorobiłam się jednej z licznych dziecięcych traum. O, nawet teraz czuję, że nadchodzą mdłości. Poza tym lubię wszystko. Kiedy byłam mała, moim największym marzeniem było dostać w prezencie ogromny kuchenny gar tłuczonych ziemniaków z brązowym sosem i zasmażanymi buraczkami. Albo całego pieczonego kurczaka, którego darłabym na kawałki gołymi palcami, wystrojonymi w królewskie pierścienie, popijając udawanym winem ze srebrnego kielicha. Uwielbiam oglądać programy kulinarne. Jestem wtedy spokojna, może nawet delikatnie pobudzona erotycznie. Lubię sceny w filmach, w których bohaterowie jedzą. W tym samym stopniu rusza mnie żołnierz, który unurzany w bitewnym kurzu odgryza kęs kiełbasy, a potem chleba. Co francuska pisarka, która szczupłymi dłońmi przenosi do ust kawałki coca en vin, potem sałaty i popija winem z kryształowego kieliszka, choć wina nie lubię. Kocham bazary. Pojękuję, chodząc między straganami, sztacham się zapachem ziół, jestem niecierpliwa, chcę kupić wszystko. Myślę, że sprzedawcy z mojego bazaru podejrzewają mnie o prowadzenie kuchni zbiorowej, bo nie mieści im się w głowie, że mała komórka społeczna jest w stanie pochłonąć takie ilości jedzenia. A może? Wydaje mi się, że istnieje paralela między sposobem jedzenia a radością z seksu. Jeśli ktoś dziubie widelcem w talerzu, więcej gada niż je, to w łóżku również więcej gada i dziubie. Lubię Magdę Gessler. Jest taka apetyczna, mięciutka i ciepła. Wierzę jej, gdy mówi o jedzeniu i wierzę, gdy mówi o namiętności. Mogłabym zjeść kuchenny gar Magdy z brązowym sosem i buraczkami. A ja, że mi powiedziała Kaśka, jednym ze sposobów leczenia arachnofobii, czyli panicznego lęku przed pająkami, jest wejście z premedytacją w kontakt ze źródłem lęku, czyli głaskanie tarantuli. W ten sam sposób można by leczyć lęk przed utratą pozycji celebryty, tak zwaną ordinarofobię, ordinary, po angielsku zwykły. Mogłabyś pojechać do Szczecina, na Miedzianą, poprosić matkę o kieszonkowe, powiedzmy na pół roku, a potem wrócić do pozycji gwiazdy i płacić kredyt, jak obecnie, tylko bez lęku. Wszyscy zastanawiamy się, dlaczego bajki kończą się informacją, że bohaterowie żyli długo i szczęśliwie. Co było dalej? Jeśli żyli długo, to niemożliwym jest, by ani razu nie otarli się o komplikacje, które zniekształciłyby obraz szczęścia. Poza tym, jeśli na ostatniej stronicy czuli się autentycznie szczęśliwi, to sekundę później musiał pojawić się lęk przed utratą tego szczęścia. Lęk przed utratą sam w sobie jest nieszczęściem. Pozostając pod jego wpływem, doświadczamy permanentnego stresu, który to sprawia, że adrenalina, noradrenalina i kortyzol rozpoczynają w nas dziki taniec, wykluczając obecność spokoju, który jest ze szczęściem tożsamy. Na tej podstawie czuję się zobowiązana stwierdzić, że raczej szczęśliwa w życiu nie bywałam. Mam wmontowany fabrycznie mechanizm do produkcji ponurych wizji. Moja krnąbrna jak psie szczenie wyobraźnia potrafi zbrukać każdy szczęśliwy moment. Dostaję Fryderyka? Pewnie z litości, bo tak naprawdę nabijają się ze mnie. Chłopak mnie kocha? Na pewno długo to nie potrwa, ktoś go ukradnie. Wakacje w Azji? Boże, gdzie jest miejscowy szpital? W razie czego? Pewnie zapali mi się woreczek żółciowy. Wygrałam w totolotka? Za mało, by obdzielić wszystkich potrzebujących. Urodziłam zdrowego syna? Pewnie będzie wojna i mi go zabiją. Rodzice są zdrowi? Choroba nie wybiera, może trafić i na nich. Przebadałam wszystko oprócz tętnic szyjnych? Pewnie tam tyka bomba. Toż to pełnotłuste cierpienie. Zapragnęłam zmiany. Postanowiłam zafundować wyobraźni kolczatkę. Za każdym razem, gdy zaczynała mną szarpać, ściągałam ją stanowczym ruchem i ostrym tonem krzyczałam: równaj! Była to jednak metoda siłowa. Myśli, którym odmawiałam prawa istnienia, napierały jeszcze bardziej, jakby na złość. Walka z wewnętrznym wrogiem od biedy ma jakiś sens, bo przy zastosowaniu odpowiedniej strategii wojennej może doprowadzić do zwycięstwa. Tu jednak trudno mówić o wrogu, to przecież ja i ja. Zatłuc jedno z nich, to zatłuc część siebie. Na początek postanowiłam skonsolidować elementy, z których się składam. Jest ich sporo. Ta jasna, ta, która się boi utraty szczęścia, nieutulona mała Kasia, Maruda, no i naczelniczka. Naczelniczka, która jest najbardziej dojrzała, sporo czyta i stać ją na opanowanie, przemówiła do reszty w moim imieniu. Przekazała im pełną akceptację, obywatelstwo, zapewnienie o godnych warunkach bytowych, szacunek, prawo do głosowania i na koniec serdeczne pozdrowienia. Podczas pierwszego walnego zgromadzenia zgodnie uznałyśmy, że działania losu nie podlegają naszej jurysdykcji, podobnie jak inni ludzie. Uchwaliłyśmy również, co następuje. Będziemy przyjmować wszystkie zdarzenia jako głęboko sensowne, choć ich sens może nie objawiać się natychmiast. Będziemy wyrażać w sposób ostentacyjny wdzięczność za dobre chwile. Nie będziemy stawiać czynnego ani mentalnego oporu chwilom z kategorii niemiłe lub wręcz potworne. Będziemy odtąd szczęście i nieszczęście traktować jako duet, a popisy obu członków tegoż będą oklaskiwane z jednakowym natężeniem. Tak nam dopomóż Boże z Brodą i Pawle Coelho. Krótko mówiąc, postanowiłam przestać zachowywać się, jakbym miała wpływ na cokolwiek poza sobą i własnymi reakcjami. Uczyniłam sobie na stare lata tatuaż, który w symboliczny sposób przedstawia nowe podejście. Jestem w zasadzie na pierwszych kilometrach naprawdę długiego dystansu, ale jakość życia uległa niezwykłej metamorfozie. Myślę, że testowana przeze mnie metoda znakomicie sprawdziłaby się w leczeniu ordynarofobii. Ba, wszystkich fobii dostępnych na rynku. Lęk napiera, gdy się go ignoruje lub z nim walczy. Patrz, jak się popisuje, patrz mu prosto w oczy. Zmęcz go tym spojrzeniem. W końcu padnie. Do niedzieli jako szło, lukier, miód, liryczne cudo. Kochaj mnie mimo wszystko. Nagle coś drobiażdżek wręcz. Raz.